Szczegóły akcji w regulaminie i na dlakierowców.orlen.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 28 maja, jest 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Wojsko pomaga mieszkańcom Zgierza, gdzie od piątku płonie składowisko odpadów. Zapadł wyrok w sprawie nauczycielki chemii po tym, jak jeden z uczniów poparzył się kwasem. Ekonomista Carlo Cottarelli z misją tworzenia rządu we Włoszech. Łódzka prokuratura okręgowa zajmie się podpaleniem składowiska odpadów w Zgierzu. Śledztwo toczy się w sprawie umyślnego sprowadzenia pożaru, który zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu o wielkich rozmiarach i stwarzającego zagrożenie zanieczyszczenia środowiska, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania. Korzystać w tym zakresie będziemy z ustaleń Straży Pożarnej, niezależnie od tego, w śledztwie powołany zostanie biegły, którego opinia będzie pomocna przy wyciąganiu wniosków. Wstępnie założono, że mogło dojść do podpalenia, co uzasadnia tak przyjętą podstawę wszczęcia śledztwa. Pożar w Zgierzu wybuchł w piątek późnym wieczorem na składowisku śmieci przy byłych zakładach Boruta przy ulicy Kwasowej. Do powietrza przedostała się duża ilość substancji powstałych przy spalaniu odpadów komunalnych. Teraz do akcji wkroczyło wojsko. Szef MSWiA Joachim Brudziński w Bielsku-Białej zapewnił podczas otwarcia siedziby Komendy Miejskiej Policji, że rząd nie będzie oszczędzać na bezpieczeństwie. I tym zadaniem najważniejszym, które powinno towarzyszyć zarówno politykom, jak i funkcjonariuszom, to jest świadomość służby. Służba, która ma na celu dbanie o bezpieczeństwo obywateli, dbanie o bezpieczeństwo Polaków. Szef MSWiA zapewnił, że rząd będzie odtwarzał komisariaty policji, które wcześniej były zamykane przez poprzednie władze. Sąd rejonowy w Elblągu warunkowo na rok umorzył postępowanie karne wobec nauczycielki chemii z Elbląskiej Szkoły Podstawowej nr 19. Dorota W. była oskarżona o nieumyślne przyczynienie się do poparzenia jednego z uczniów kwasem. Do wypadku doszło w październiku zeszłego roku. Poprosiła wtedy czterech uczniów klasy siódmej o przeniesienie do pracowni chemicznej paczek z wyposażeniem do nauki. Jeden z chłopców upuścił paczkę na schodach, a kwas ze stłuczonych pojemników poparzyły mu nogę, dłonie i stopy. Podczas rozprawy Dorota W. przeprosiła i przyznała, że jest jej bardzo przykro z powodu tego zdarzenia. To jej obrońca wystąpił do sądu o warunkowe umorzenie postępowania. Doszło do mediacji tutaj przed sądem. Strony doszły do porozumienia, że możliwe jest w tej sprawie warunkowe umorzenie postępowania karnego. Ogłosił sędzia Bartosz Kulesza. Uważam, że w realiach niniejszej sprawy będzie on adekwatny. Tak do stopnia zawinienia, do postawy oskarżonej. Trzeba uszanować stanowisko przedstawicieli pokrzywdzonych. Podkreśla prokurator Dominika Jarzyna. Dorota W. poniesie koszty procesu, zapłaci też chłopcu 2400 zł w ramach częściowego naprawienia szkód i zadośćuczynienia. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Dodajmy, że warunkowe umorzenie postępowania w tej sprawie oznacza, że zawieszona w obowiązkach nauczycielka może wrócić do pracy. Prezydent Włoch Sergio Mattarella powierzył ekonomiście Carlo Cottarellemu misję tworzenia rządu. Wczoraj zrezygnował z niej profesor Giuseppe Conte, kandydat na premiera ruchu Pięciu Gwiazd i Ligi, które zwyciężyły w marcowych wyborach parlamentarnych. Carlo Cottarelli po ponadgodzinnym spotkaniu z prezydentem Mattarellą oznajmił dziennikarzom: przyjąłem powierzoną mi misję tworzenia rządu. Prezydent polecił mi przedstawić parlamentowi program rządu, którego zadaniem będzie poprowadzić kraj ku nowym wyborom. A nowe elezioni. Carlo Cottarelli wyjaśnił, że jeśli rząd otrzyma wotum zaufania, wybory odbędą się na początku przyszłego roku. Jeśli nie, rząd złoży dymisję, będzie kierował bieżącymi sprawami państwa i zorganizuje wybory, które odbędą się, jak powiedział, po sierpniu, czyli zaraz po wakacjach. Carlo Cottarelli od 25 lat pracował w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Był też odpowiedzialny za cięcia kosztów polityki w lewicowym rządzie Enrico Letty. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Do końca dnia, w nocy, jutro pogodnie, tylko na południu może przelotnie padać i tam też pojawią się burze, nawet z gradem. Na razie od 24 do 30 stopni, nad ranem od 11 na Podlasiu do 13 w centrum, 15 na Dolnym Śląsku, we wtorek w Warszawie i w Augustowie 25 stopni, w Rzeszowie 27, w Szczecinie 29, a we Wrocławiu 30. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a takiego Samsunga J3

jeśli w poniedziałkowych tonacjach przeszłość, to na przykład taka 53 lata temu to było. The reason why, oh, I can say, I have to let you go, and right away, after what you did, I can't stay on, and I probably feel a whole lot better when you're gone. Believe that your love was all mine, and that's the way it would be. But I didn't know, that you were putting me on. Psychodeliczne, ale też i letni, piękny klimat na ich płytach. No i na tej pierwszej, jak wyżej, Mr. Tambourine Man, to album z 1965 roku The Birds i I Feel a Whole Lot Better. Myślę, że wrócimy za tydzień w tonacji do na przykład utworu tytułowego z tego albumu, ale do innych ich piosenek również. 41 lat temu Londyn nasłuchiwał z przerażeniem, ze zdziwieniem, ale też z ciekawością. 27 maja 1977 roku ukazuje się singiel z tą piosenką. Zespół zostaje wyrzucony z kilku wytwórni. Oczywiście zostaje uznany za wroga publicznego numer jeden. Jest jeden człowiek w brytyjskim showbiznesie, który mówi: nie, a ja się nie boję, wydam ten album. Richard Branson, szef Virgin. No i w październiku tego samego roku ukazuje się płyta Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. God Save the Queen, 41 lat temu. Jak to brzmi po latach? A proszę coś napisać w tej sprawie. piotr.stelmach@polskieradio.pl i w innych muzycznych również. Tak sobie wziąłem na warsztat dzisiaj tę drugą połowę lat 70. No tego pana chyba w Trójce bardzo długo nie słyszeliśmy. Look Sharp. 1979 rok, muzyka taka, jaką słyszeliśmy. No i jeszcze, co było istotne, na przykład dla polskich fanów muzyki wydawanej w Polsce w późniejszych latach. No na przykład strona wizualna singli wydanych do tej płyty, zwłaszcza w kontekście jednego zespołu. Tylko trzeba było troszeczkę te biało-czarne pasy ustawić pod innym kątem i już. I to była ta inspiracja bezpośrednia. Joe Jackson, Look Sharp, właśnie ta jego pierwsza płyta z 79 roku. Dwa utwory za nami, to te, które spinają klamrą ten album. One More Time i Got the Time. Przed chwilą. A mam dla Państwa prezenty, jak to się często zdarza podczas naszych poniedziałkowych spotkań. Tym razem do Gliwic na festiwal jazzowy Filharmonia na 30 maja. Proszę zadzwonić do Piotra Kordaszewskiego w tej sprawie. 22 i 7 trójek jest przy telefonach. Tymczasem u nas 24 minuty po godzinie 14. Szukamy tej idealnej piosenki na lato. A ta? What do you want from me? Cheetah Hook, David Potts, czyli tak jak mówiono na niego Potsy. Monaco, duet ze swojej pierwszej płyty, która jest taka jak jej tytuł. Dokładnie tak to jest. Music for Pleasure, 1997 rok. What do you want from me? Teraz trochę nowości. Remember those walls you built? Well, baby, they're tumbling down. You didn't even put up a fight. You didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really had the doubt. Standing in the light of your halo, I've got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. If I'm where I'm looking now, surrounded by your embrace, baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face. Maybe I can feel your halo. I pray it won't fade away. It hit me like a ray of sun, burning through my darkest night. You're the only one I want. Think I'm addicted to your light. I swore I'd never fall again, but this don't feel like falling. Gravity won't forget to pull me back to the ground again. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. If you're where I'm looking now, surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face. Baby, I can feel your halo. I pray it won't fade away. Everywhere I'm looking now, surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. I know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face. Baby, I can feel your halo. I pray it won't fade away. Najlepszy dowód na to, że jeśli chodzi o audycje radiowe, dobrze jest czasami sobie przypomnieć powiedzenie nigdy nie mów nigdy, bo jakoś nigdy bym się nie spodziewał do teraz, do dziś, że jakaś piosenka Beyoncé się pojawi podczas naszych spotkań, ale się pojawiła. Nie w jej wprawdzie wykonaniu, no ale się pojawiła. Seeds of a Dandelion, Jono McCleary z tej właśnie płyty i jego interpretacje utworów, piosenek innych wykonawców. Między innymi Halo na tej płycie się znalazło. I tak brzmi. Za 28 minut jest godzina 15. Nowości, nowości, nowości z Wielkiej Brytanii. To naprawdę dobrze brzmi. Drench, tak nazywa się ten zespół. Why? Słyszymy się teraz? Teraz się słyszymy. Chociaż płyta nie jest najnowsza, to jednak zespół można śmiało zaliczyć do tych młodych, aspirujących i wciąż obiecujących, jeśli chodzi o muzykę z Wysp Brytyjskich. Drench, tak się nazywają. Jeszcze raz. Tells us when to stop, and no one it takes a kind of no one steps in or has the guts to call us up. And we know where to go, and we've nothing left to do. I am feeling the same as we do, and no matter how long it's gone, we can do what we want. We can do what we want. We can do what we want. We can do what we want. We can do what we want. Dręcz. Tak jest, We Can Do What We Want. To jest album ich drugi z 2015 roku, zatytułowany Undertow. Czekamy na kolejny głos właśnie od tego tria. To co teraz? Utrzymujemy w takim razie energię. Dawno ich nie było. Primus. To już minęło od tej płyty Anti-Pop, znakomity album zespołu Primus z 1999 roku. Tutaj gościnnie z Tomem Morello z Rage Against the Machine, Power Mad. King Gizzard and the Lizard Wizard. Znowu wracamy do współczesności. We'll be right back. Się nam nie zepsuło absolutnie, oni tak po prostu mają. To dla tych wszystkich, którzy poszukują czegoś nowego jeszcze mimo wszystko w muzyce, którzy kombinują, którzy na przykład są w stanie uwierzyć w to, że zespół może w ciągu kilku lat wydać około 10 płyt i jeżeli chodzi o jakość, niespecjalnie są słabe i nijakie. No to jeszcze coś na finał, tak jak letnia bryza. Zespół Marillion z tej właśnie płyty Afraid of Sunlight.

Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Czekamy na sprawozdania od uczestników naszej 48. akcji konkursowej. Relacje z kolarskich tras będą podstawą do wyboru laureatów konkursu, którzy pojadą w nagrodę na rowerowy rajd po Majorce. Macie wolne weekendy? Wykorzystajcie je teraz na wyprawy i przygotowanie sprawozdań. Nie czekajcie aż do wakacji. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. To tyle o naszej akcji, a teraz podpowiedź, dokąd pojechać na konkursowy rajd. Mój gość Andrzej Wielocha proponuje Beskid Sądecki. Proponuję bardzo ciekawą trasę dla niespecjalnie zaawansowanych turystów, ale takich, którzy jeżdżą po górach. To jest trasa o tyle ciekawa, że wykorzystuje nowe możliwości dla młodzieży, coś, co jest normalne, czyli możliwość przekraczania granicy w dowolnym miejscu. Pewnie słuchacze nie wszyscy pamiętają, że kiedyś to nie było możliwe. Proponuję taką trasę, która będzie się zaczynała w Polsce, a kończyła na Słowacji. Startujemy z gór Beskidu Sądeckiego, z miejscowości Wojtkowa, stamtąd wyjeżdżamy na grzbiet, na granicę polską Słowacką i tą granicą, grzbietem czerwonym szakiem, jedziemy w kierunku Słowacji, do miejscowości Obruczne, w której granica schodzi w prawo w dolinę, natomiast my kontynuujemy jazdę grzbietem. To jest grzbiet wodoziołowo-karpacki. Wszyscy sobie z tego zdają sprawę, ale z prawej strony mamy zlewisko Morza Bałtyckiego, a z lewej Morza Czarnego. Wjeżdżamy na teren Gór Czerchowskich i jadąc przez piękny las, polanami, które się co jakiś czas pojawiają, wjeżdżamy na grzbiet Munzola. To jest najwyższa góra Gór Czerchowskich, bardzo pięknie widokowa, ponieważ cały grzbiet zajmuje ogromna polana i z niej wspaniałe widoki na wszystkie strony, dookolny widok z oczywiście najciekawsze Tatry, które są widoczne ponad Górami Lewockimi, ponad Kotliną Spisza. Stamtąd możemy zjechać w kierunku na Kijów i potem wrócić do Polski, do Muszyny na przykład. To jest bardzo ciekawa trasa o tyle, że właśnie po pierwsze poruszamy się po grzbiecie głównym Karpat wododziałowym, po drugie właśnie wykorzystujemy tą możliwość, która jest i przez wszystkich doceniana, możliwość wędrówki poprzek granic. Oczywiście lepiej na rowerach górskich się tam wie. No raczej tak, bo to nie jest trudna trasa, ale myślę, że na górskich rowerach zdecydowanie. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce, firma Skiteam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Zapraszamy do reklamy. Rozmawiają dwa rabaty. Aleś, ty jest niekumaty. Na Dzień Dziecka nas rozdają tym, co tajne hasło znają. W sklepach Euro graj w rabaty na Dzień Dziecka. Odgadnij brakujące słowo rymowanki. Podaj je przy kasie lub wpisz na stronie euro.com.pl i odbierz rabat. Na przykład na konsolę Xbox One S. Dysk 1 tera. Dwie gry w zestawie za 1099. Rymowanek szukaj w sklepach Euro na ekranach telewizorów lub na euro.com.pl. Kocham Cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych, dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość. Gold Omega 3 D+. Suplement diety Gold Omega 3 D+. To najwyższa ilość kwasów omega-3 w połączeniu z witaminami D3 i K2. Składniki Gold Omega 3 D+ wspierają serce, uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+. Strażnik serca, kości i odporności. Dobry interes to taki, kiedy możesz mieć tak wiele za tak niewiele. Zrób dobry interes i wybierz Volkswagen Business Care. Łatwy sposób, by mieć nowy samochód w małej firmie. Rabat, pakiet przeglądów serwisowych, ochronę pogwarancyjną w całym okresie użytkowania i ubezpieczenie. Masz w jednej niskiej racie leasingowej. Volkswagen Business Care.